10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De hulpdiensten op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia hebben vandaag nog 6 dodelijke slachtoffers gevonden na de aardverschuiving van gisteren. En daarmee komt het totale dodental op 7. Onder de doden is ook een baby van 22 dagen. 5 mensen onder wie een gezin worden nog vermist. De aardverschuiving op het toeristische eiland voor de kust van Napels ontstonden na hevige regenval. Meerdere gebouwen zijn ingestort en tientallen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Tussen Waddinxveen en Boskoop is een trein op een stapel van zeker 8 fietsen gebotst. Er raakte niemand gewond, maar volgens ProRail is de ravage enorm. Waarschijnlijk zijn de fietsen op het spoor gelegd door vandalen. Er wordt nu geprobeerd om de fietsen onder de trein van vervoerder Airnet weg te halen, maar dat is nog een flinke klus. ProRail beslist morgen of er aangifte wordt gedaan om de schade te kunnen verhalen. Na de winst van Marokko op België op het WK zijn in meerdere steden rellen uitgebroken. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam moesten ME ingrijpen. Inmiddels is de rust overal weer teruggekeerd. De fans van Marokko gingen de straat op om de overwinning te vieren, waarna het uit de hand liep. In Rotterdam gooiden jongeren met glas en vuurwerk naar de politie. 2 agenten raakten gewond, 2 mensen zijn opgepakt. En op het WK in Qatar heeft Spanje 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Spanje kwam in de tweede helft op voorsprong. Maar in de 83ste minuut maakte invaller Füllkrug voor Duitsland de gelijkmaker. En daarmee maken alle landen in groep E nog kans op de knock-outfase. Kroatië won eerder op de avond met 4-1 van Canada. En dat betekent dat de Canadezen zijn uitgeschakeld. In dezelfde pool verloor België van Marokko. En de Belgen moeten daarom vrijwel zeker van Kroatië winnen om nog door te gaan naar de volgende ronde. Het weer bewolkt met wat regen of motregen. De temperatuur ligt rond de 7 graden vannacht. Morgen ook bewolkt en af en toe regen met maximaal 10 graden. 'S Avonds is er kans op mist. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Worden wie je werkelijk bent. De Nederlandse reisopera brengt de indringende pocketopera La Traviata in de theaters. Boek snel op reisopera.nl. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Surrender van U2-zanger Bono, waarin hij openhartig vertelt over zijn buitengewone leven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu 15 maanden gratis voor starters. NPO Radio 1. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Herman van der Zandt. Goed. Goedenavond, we zijn bezig met dag 8 van het WK voetbal in Qatar. En er stonden weer maar liefst 4 wedstrijden op het programma vandaag. In groep 1, net afgelopen, de kraker tussen Spanje en Duitsland. Het werd 1-1. Duitsland kwam op achterstand, maar scoorde ruim 10 minuten voor tijd de gelijkmaker. Zu Leroy Sané, rein in den Strafraum, schön mitgenommen. Füllkrug schießt, Tor, Tor, Tor, was für eine Geschichte. Füllkrug links in den Winkel, Deutschland is zurück. En eerder vandaag gingen in diezelfde groep E ging Japan verrassend onderuit tegen Costa Rica. Daardoor staat Spanje nog steeds bovenaan. Duitsland zakt naar de laatste plek in de pool, maar kan zich nog steeds plaatsen voor de volgende ronde. In groep F dan klopte Marokko het tegenvallende België met 2-0. Voormalig Eredivisie-spelers Hakim Ziyech en Zakaria Abouglal waren erg belangrijk voor de Atlas Leeuwen. Dag met Ziyech, Kitabe, Bouglal! Ja, commentatoren van de Marokkaanse omroep uitermate vrolijk. De collega's van de Canadese omroep niet. Want Canada leed in dezelfde groep een 4-1 nederlaag tegen Kroatië. 1v1 and the one is Borjan. Lays it off and there's the fourth goal for Croatia. It was a 2-on-0. And not to be outdone. Lovro Meijer converts. And it is all over for Canada in Qatar. Wordt het Canada door de nederlaag uitgeschakeld voor de volgende ronde. Verder gaan we dit uur na de kritiek van Marco van Basten in op oranje aanvoerder Virgil van Dijk. En we zoeken de antwoorden naar waar een ideale leider op het veld aan moet voldoen. Over leiders gesproken, de hockeysters speelden hun eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Paul van As. We zijn bij u met Langs de Lijn tot 11 uur. Juist afgelopen, Duitsland tegen Spanje. Dus met Duitsland onder hoogspanning voor die kraker. Commentator Jan-Vincent van Zuiden heeft voor ons de wedstrijd gevolgd op NPO Radio 1. Jan-Vincent, ja, 1-1, is dat de juiste afspiegeling van de krachtsverhouding op het veld? Jawel, zeker wel. Het was een hele fijne wedstrijd. Misschien voetballend wel de beste wedstrijd tot nu toe. Dit WK, twee echte ploegen die graag het spel willen maken. Die graag de bal willen hebben. Het leidde niet tot heel veel kansen. Maar wel tot een hele interessant en boeiend schouwspel. Waarin Spanje eigenlijk het beste begon. Maar Duitsland het beste eindigde. Dus ja, dan kun je zeggen dat 1-1 een prima weergave is van de verhoudingen. Ja, ik kom het Hugo Borst tegen op de gang. Die zegt eigenlijk wat jij zegt. Dit was voetbal. Dit was echt hoog niveau. Waar merkte je dat vooral aan? Ja, het combinatiespel van Spanje met die jongens van Barcelona daar, Pedri en Gavi op het middenveld, dat is zo gaaf om te zien. En daarna, aan de andere kant ook het goede spel van Duitsland, waar Musiala, ook het jonge talent van Duitsland, een hele goede opvallende rol speelde. Hij was ook degene die de assist gaf bij de 1-1 van Duitsland. Ja, er zat tempo in, er zat van alles in deze wedstrijd. Makkeli trouwens, die floot zijn eerste wedstrijd dit WK, heeft het ook goed gedaan, leidde het allemaal in goede banen, liet lekker doorvoetballen waar het nodig was en waar het kon. En dat leidde dus inderdaad tot een hele, hele fijne wedstrijd. Ja. Eerder op de dag, ik zei het al, in dezelfde groep, Costa Rica wint met 1-0 van Japan. Vertel eens hoe die groep E er nou uitziet en wat er allemaal mogelijk is. Ja, alles is nog mogelijk. Iedereen kan nog door en iedereen kan er ook nog uit. Want zo is het. Spanje staat nu aan de leiding met 4 punten. Daarachter heb je Japan en Costa Rica met 3 punten en Duitsland onderaan met 1 punt. Het gaat allereerst om het doelsaldo als landen gelijk eindigen in punten. Dus ja, Duitsland moet met 2 goals verschil willen minimaal van Costa Rica. En dan mag het gelijk worden bij Spanje, Japan en gaat Duitsland door achter Spanje. Ja, het zijn allemaal scenario's, ja. Maar alle landen kunnen nog door. Het kan ook gebeuren dat Costa Rica wint van Duitsland, Japan wint van Spanje. Ja, dan liggen Spanje en Duitsland eruit. Dat kan ook. Ja, ja, nou ja, niet het meest waarschijnlijke scenario, maar je weet het in dit WK nooit. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuiden. Maar even over doorpraten met analist Gert-Jan Verbeek. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je hoort Jan-Vincent enthousiast over Spanje tegen Duitsland. Ben jij dat ook? Ja, als je praat over niveau van voetbal, zeker. Hè? Twee gelijkwaardige teams, allebei met een verschillende cultuur en een manier van spelen. Maar wel zit je de hele tijd gespannen te kijken wat er gaat. Heeft natuurlijk ook met het verloop te maken. Hè? Maar dat is wel een verademing met een aantal wedstrijden die je de afgelopen weken hebt zien voorbij komen. Ja, hoe waren de krachtsverhoudingen op het veld? Nou ja, ik vond dat thuis al zich goed in de wedstrijd vocht. Hè, met heel sterk vroeg in de opbouw storen bij Spanje. Met 6 man voorop. Neem je wat risico, maar daar hadden de Spanjaarden toch moeite mee. En uiteindelijk bij Spanje wel op voorsprong te komen. Denk je van nou, hopelijk rechten Duitsers hun rug. Maar ja, dat kun je aan de Duitsers overlaten. En die kwamen toch sterk terug. En in de tweede helft, ja, moet ik eerlijk zeggen dat het ook wel verdiend is als ze op een gegeven moment al gelijkmaker maakten. Ja, maar is het ook goed voor het toernooi dat zij dan weer terug in de race zijn? Is Duitsland een team waarvan je zegt, ja, dat moet eigenlijk altijd door? Nou ja, dan moet je natuurlijk wel zo'n wedstrijd als tegen Japan niet verliezen. En dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben het zichzelf moeilijk gemaakt. En dat is ook wel weer het leuke van een toernooi, dat er altijd verrassingen zijn. Maar als je kijkt naar kwaliteit, dan hoort deze Duitse ploeg, die hoort wel door. Maar ja, dat geldt voor meerdere ploegen. Hè. Je hebt het van de week ook met Argentinië gezien. Die hebben nu ook weer niet gewonnen, maar dat ging ook op haar en snaren. Eigenlijk de enige ploeg die zich eigenlijk makkelijk kwalificeert is Frankrijk. Ja. Ik heb net met Jan Vincent een beetje de groep doorgenomen. Iedereen kan nog door. Wie zeg je dan ook? Ja, dan moeten die traditionele voetballanden Spanje en Duitsland maar allebei door. Zie jij hier nog iets anders gebeuren? Nee, ik denk dat de Duitsers nu zo getergd zijn dat ze die laatste wedstrijd absoluut eroverheen gaan. En die zijn gewaarschuwd nu en die hebben nu goed gevoel overhouden aan deze wedstrijd. Dus die zullen zeker vol gas die laatste wedstrijd ingaan. Dat laten ze niet verkeerd gaan, daar kan ik me niet in denken. Nee, en dan zie je bij de Spanjaarden ook niet misgaan. Hopelijk gezien wat de logische opstelling is. Want ja, maar de eerste wedstrijd Schüle op de rechtsbackpositie was natuurlijk geen succes. Ja. Er liep nog iemand anders rond. Ja, je hebt 2 keer als spelers en dan heb je scheidsrechter. Makkeli, heb je een beetje op hem gelet? Wat vond je van hoe hij deed? Heel relaxed, heel ontspannen. Gewoon in hoe ze van tevoren, denk ik, voorafgaand aan het WK met elkaar gesproken hebben hoe ze gaan fluiten. Laat veel doorgaan, veel voordeel. Niet te kinderachtig in het fluiten, maar niet de boel uit de klauw laten lopen. En goed communiceren onderling met elkaar, waardoor je eigenlijk niet voor teleurstellingen komt te staan bij een van beide ploegen. Dus nou, er was ook weinig commentaar, waren weinig opstootjes, of eigenlijk helemaal niet. Dus dat geeft aan dat hij ongezien aanwezig was. En dat is altijd de beste scheidsrechter, hè, die eigenlijk niet de hoofdrol opeist, maar het spel in goede banen leidt. Dus een dikke voldoende. Nou, begonnen we een week geleden met 1 wedstrijd op de zondag. Het is nu weer zondag. We kunnen eigenlijk zeggen dat de eerste volle, echte volle week van het WK voetbal in Qatar erop zit. We gaan voorzichtig een balans opmaken van dit WK. Doen we met een aantal conclusies. Die eerste dagen die we net hebben gehad, die staan in het teken van stuntuitslagen, van statements, veel blessuretijd en natuurlijk het circus van Gaal. Bij dit WK kan iedereen van iedereen winnen. Ja, dat is de eerste conclusie die we voorzichtig trekken. Na week 1 Saudi-Arabië, won van Argentinië, Japan van Duitsland. Geert-Jan, dit zijn grote verrassingen. Is dit een bijzonder toernooi daardoor? Nou, bijzonder wil ik niet zeggen, maar dat heb je al elk toernooi wel. Maar ik hou me op mijn hart vast dat straks dat toernooi wordt uitgebreid met nog meer ploegen. Hè? Want dan heb je veel meer wedstrijden waarvan je eigenlijk zegt van na 20 minuten, joh, ik ga wat anders doen. Want dit zijn toch de leuke wedstrijden, hè? In Spanje en Duitsland. Hè? Je moet het spannend houden, er moet een uitdaging zijn. En ja, dat zie ik niet gebeuren met nog meer ploegen op een eindronde. Ja, maar als we dan kijken naar die grote landen, misschien ook wel België vanmiddag. Argentinië dus verloren, Duitsland verloren van ja, laten we zeggen, niet echte voetballanden. Vallen dan toplanden, de traditionele toplanden, wat tegen in deze eerste week? Ook. Misschien is dat wel te wijten aan het feit dat we nu in één keer in deze maand moeten voetballen op een toernooi. Hè. De Afrikaanse landen zijn dat wel gewend. Hè. De Afrika Cup is altijd in de wintermaanden. Daar zou het mee te maken kunnen hebben. Aan de andere kant moet je ook concluderen dat het voetbal wel steeds dichter naar elkaar toe groeit. Hè. Al die continenten. Hè. In het verleden was het zo dat je nog wel onderscheid had in tactiek en dat soort dingen. Dat ploegen tactisch gewoon nog niet zo ver waren. Maar ja, iedereen is fysiek fit. Iedereen heeft data tot zijn beschikking. Dus het zijn allemaal topatleten. Ja, en als ze dan ook nog steeds meer een begrip krijgen van het spelletje. Omdat ze ook vaak in topcompetitie spelen. Hè, ze spelen vaak niet meer in eigen land. Ja, dan wordt het steeds lastiger en worden de verschillen steeds kleiner. Hou je vast, we gaan naar conclusie 2. De FIFA verbiedt voetballers op het allerlaatste moment om de One Love armband te dragen op het WK. Als ze het toch doen, dan krijgen ze een gele kaart. Qatar bepaalt de spelregels bij dit WK. Ja, 7 Europese landen, waaronder Nederland, zagen af van de actie om tijdens hun wedstrijd de One Love aanvoerdersband te dragen. Omdat duidelijk werd dat de aanvoerder daarvoor een gele kaart zou krijgen. De discussie, zegt de KNVB, die werd daardoor door de FIFA van de bestuurskamer naar het veld gebracht. Hoe kijk jij er tegenaan, Gert-Jan? Nou, dat komt nu ook wel naar buiten. Het blijft niet alleen bij die gele kaart. Hè? Want op het moment dat je hem niet afdoet, krijg je misschien wel je tweede gele kaart. Dan heb je de rode kaart. En dan word je dus van het veld verwezen. Het enige wat mij daarin stoort, is dat er heel erg met twee monden wordt gesproken. Hè? Dit is iets voor de KNVB. Nou, jij hebt dan Van Gaal, die natuurlijk graag hier iets over vindt. En op een gegeven moment zegt, het is afgelopen, ik zeg er niks meer over, we gaan met voetbal bezig. Ja, dan blijft de KNVB toch doorpraten, in plaats van dat je uit één mond praat. Hè? Als dan de voetballers en de hoofdcoach er niks meer over zeggen, moet je als KNVB zijn eigenlijk je ook maar daarbij aansluiten. Of als KNVB een ander standpunt innemen. En maar ja, dat is het lastige. Er is geen directeur op dit moment. En Gijs de Jong komt dan weer in beeld. Ja, en die zegt dan ook weer daar wat over. En dan zo blijft het maar aan de gang. Gebeurt allemaal één dag voor die wedstrijd van Nederland gespeeld moet worden. Dan moet je ineens eieren voor je geld gaan kiezen. Wat denk jij dan over de rol die de FIFA speelt? Ja, die is laakbaar, maar dat is natuurlijk niet sinds dit WK. We hadden gehoopt met Infantino dat het boel eens een keer opgeruimd werd en er een normaal beleid werd gevoerd. Maar dat is gewoon niet zo. Deze man is ook, lijkt het steeds meer redelijk corrupt. En dan kun je voor dit soort verrassingen komen te staan. Hè. Die zit niet voor niks in Qatar, is nooit in Zwitserland. Dus ja, daar zeggen heel veel mensen ook al wat dingen over. Dus ik moet ook maar uit de pers hebben. Maar dat het allemaal niet zo reilt en zeilt zoals het zou moeten gaan, op een eerlijke manier. Ja, dat is wel duidelijk. Door naar conclusie 3. Ik kan je een dikke knuffel geven direct. Want ja, ik vind het wel leuk dat je dit zegt. Dat meen ik serieus. Dat gebeurt niet vaak. Het gaat meer om Louis van Gaal dan om Oranje. De wereld smult van het circus van Van Gaal. Bij zijn laatste kunstje als coach is Louis van Gaal in topvorm. Iedereen wil iets van hem, met hem op de foto. Een knuffel, 71 jaar is hij, ontspannen, maar ook uitgesproken. Hij zit goed in zijn vel, Gert-Jan. Wat denk jij ervan? Ja, dat was zeker zo na de eerste wedstrijd. En voor de eerste wedstrijd. Je zag al wel wat haarscheurtjes ontstaan na het moeizame voetbal van de laatste wedstrijd. Hè. Dus dat is ook Van Gaal. We kunnen nog wel wat dingen verwachten. Hè, op het moment dat het niet aan de betere in de hand is. Hè. We gaan er in ieder geval wel vanuit dat we ons kwalificeren. Maar het voetbal zal absoluut beter moeten. Anders moet je wel alsnog vroeg naar huis. En hij heeft toch geroepen dat we wereldkampioen gaan worden. Iedereen loopt met hem weg. Iedereen weet wel een quote van de afgelopen weken te noemen. Is hij als bondscoach niet te veel aanwezig? Nou ja, wat je dan ook wel merkt als je Frenkie de Jong hoort en je hoort Virgil van Dijk, heb je het dan ook over, ja, we voeren uit wat Van Gaal van ons vraagt. De afhankelijkheidspositie die ze innemen. Op een gegeven moment moet je, hè, want je hebt het over leiders, hè, Marco Verbast had het over leiders. Op een gegeven moment moet je ook zelf beslissingen in het veld kunnen nemen. Hè. Dat kan de coach op een gegeven moment niet voor je doen. Als een wedstrijd niet zo loopt, dan zul je toch wat anders moeten. En dus je kunt ook een te grote afhankelijkheid creëren. Dat iedereen naar de coach kijkt. En alleen maar veranderingen plaatsvinden op het moment dat de coach het goedkeurt. Ja, het zijn toch de individuen. Dat heb je bij Argentinië maar gezien in Messi. Die op een gegeven moment een wedstrijd een draai kunnen geven. En de wederopstanding van een elftal kunnen bewerkstelligen. Conclusie 4. We zitten in de, even kijken, 12e minuut extra tijd van de tweede helft. De eerste helft hadden we al 15 minuten extra tijd vanwege de blessure van Beiran Vand. Dit WK spelen we de derde helft op het veld. Ja, als je iets gepland hebt na de wedstrijd, dan kan je dat gerust wel een half uurtje uitstellen. Want er zijn marathonpartijen door extreem veel blessuretijd die er wordt bijgetrokken door de scheidsrechters. Is het te veel? Nou, te veel weet ik niet. Als je kijkt naar het oponthoud dat sommige wedstrijden hebben gehad, dan is dat wel logisch. En ik denk ook dat ze dit van tevoren hebben afgesproken. Dat ze hebben gezegd van ja, we willen toch meer naar real time toe. En we willen een promotie voor het voetbal. We willen de speelminuten moeten omhoog. Dus je hebt de tijd om bij te trekken. En maak er ook gebruik van. Dus ik denk dat ze wat vaker de stoppers hebben ingedrukt. Ja. Ook vanwege het klimaat en de omstandigheden midden in een competitie. Dat er misschien wel wat meer jongens zijn die blessurebehandelingen nodig hebben tijdens de wedstrijd. hebben ze gezegd, oké, prima, dat is oké. Maar laat dan wel de tijd stilstaan en haal dat in naar de reguliere tijd. En dan zie je op een gegeven moment dat je 6, 7, 8 minuten door moet spelen. En ja, bij sommige ploegen was het zelfs nog ja. langer. En, is dat een goede ontwikkeling? Dat het een goede zaak is. Jawel? Dat het een goede zaak is? Vind je dat? Dat je doorspeelt, ja. Want je ziet vaak in wat zijn de belangrijke momenten in de wedstrijd. Dat is het begin van de wedstrijd, hè, waarin je verrast kan worden. Hè, dat zag je van de week vandaag met Canada, de eerste minuut. Je ziet dat het vlak voor rust, je ziet het vlak na rust en je ziet het einde van de wedstrijd. Nou ja, op het moment dat er een ploeg is die net voor staat met 1-0 en alleen maar tijd rekt en op de grond gaat liggen. Ja, en je moet dan toch 90 minuten en je zit met je wisselbeleid als coach zijnde. Ja, en je weet dat je op een gegeven moment nog 6, 7 of 8 minuten te gaan hebt. Ja, dat is toch lastig, zowel voor de ploeg die voor staat als de ploeg die nog wat eventueel kan stunten. We hebben nog één laatste conclusie. Na de eerste week is dit de conclusie van Gert-Jan Verbeek. Ja, de vijfde conclusie is jouw conclusie, Gert-Jan. Je hebt een week lang nu het grootste voetbalevenement ter wereld gevolgd, ook voor ons. 28 wedstrijden gezien, ruim een week WK. Welke conclusie trek je? Nou, dat de favorieten maar deels hun faam waarmaken. Argentinië valt tegen, Nederland valt tot nu toe tegen. De Belgen vallen heel erg tegen. Hè? En ja, Frankrijk voldoet aan de verwachtingen. Ja, dat zijn dan mijn verwachtingen. En Brazilië voldoet aan de verwachtingen. Ik moet zeggen dat ik ook erg gecharmeerd ben, ook vandaag van Kroatië. Hè? Die laten toch weer heel leuk voetbal zien. We moeten niet vergeten dat die 4 jaar geleden tweede zijn geworden, hè? Finalist. Dus er zijn een aantal landen die dichterbij komen. Dat is ook een verrassing voor mij. Ja. Dus je ziet hoe close het allemaal wordt. Hè. Senegal speelt toch heel aardig voetbal. Ecuador ook, wel op een andere manier. Hè. Maar ja, dat zijn ook allemaal topspelers in topcompetities die steeds dichter toe groeien naar het niveau wat wij hier in Europa denken van we hebben het uitgevonden. Dus dat zijn wel opvallende bezienswaardigheden. Ja. En natuurlijk, als je dan aan de negatieve kanten kijkt, het is natuurlijk commentenend hoe daar ook met de supporters wordt omgegaan. En met de verslaggevers en met de journalisten. En hoe de supporters gekortwiekt worden met het wel of niet dragen van sjaals en petjes en weet ik allemaal wat. Ja, dat is natuurlijk wel heel storend, maar ja, het schijnt er tegenwoordig bij te horen. Blijf hangen, Gert-Jan. We spreken zo verder. That's bound for hope. I left you in the queue with the shouts and waving, taunting, flaunting friends as crew, telling you that every lie you ever heard was true. Have you stood up on that dock? Have you ever had it blue? Have you ever had it blue? Ever had it blue? Style Council van Paul Weller. Have you ever had it blue? De tweede wedstrijd van Nederland zelf al tegen Ecuador leverde niet alleen een katerig gevoel op, het zorgde ook voor een flinke discussie. Na afloop duurt eigenlijk tot nu door. Opgestart door analist Marco van Basten en de pijlen gericht op aanvoerder Virgil van Dijk. Hij moet zorgen dat het, zeg maar, dat er tempo in komt. Maar hij speelt elke bal naar Ake of naar, Timber. Ja. En die moeten het allemaal doen. En hij blijft daar maar rustig aan. Dus ja, dan mis je er altijd nog eentje. En ik vind dat hij veel meer verantwoordelijkheid moet hebben. En als hij zegt, luister, zij hebben een goed team. Hebben wij een slechter team? Nee. Dus hij moet zorgen dat die gasten... Het Nederlandse elftal is qua kwaliteit is beter dan Ecuador. Ja. Alleen hij moet ervoor zorgen dat er onderling iets gebeurt. Een bepaalde spanning, misschien een beetje ruzie. Ze mogen elkaar best aanpakken. Maar dat doen ze allemaal niet. Het enige wat ze doen is het ondergaan. Naar de trainer kijken van ja, wat moeten we nu doen? Maar dat is het voetbal van tegenwoordig. Zelf nemen ze helemaal geen initiatief meer. Zelf doen ze heel weinig. Je moet met elkaar als spelersgroep moet je met elkaar in het veld bezig zijn. Ja, dat was vrijdagavond, dat was vrij duidelijk. Geert-Jan, we praten verder over deze kwestie. We gaan zo meteen Van Dijk zelf laten horen. Wat dacht jij vrijdagavond toen je Van Basten hoorde? Die heeft gelijk. Nou, voordat Van Basten aan het woord was geweest, had ik zitten kijken naar de wedstrijd, naar zijn verklaring. En hij legde eigenlijk de slechte wedstrijd neer bij Ecuador. Die waren zo goed. Dus hij keek niet dat zij verkeerd hadden gedaan, maar hij keek naar het feit dat de Ecuadorianen zo goed waren. Nou, en daarin vind ik dat je gewoon als leider zijn naar jezelf moet kijken. Wat hebben wij niet goed gedaan? Wat hadden wij vandaag beter kunnen doen? En daarom had hij zich op moeten focussen, want daar is een leider voor. Hè? Die geeft aan van, nou oké, we hebben dit afgesproken, want dat weten we inderdaad niet. Ja, daar zijn we niet aan toegekomen en de oorzaken zijn, en die moet je bij jezelf zoeken en niet bij de tegenstander. Want daar heb je geen controle over. Je hebt wel controle over je eigen gedrag en je eigen dingen die je moet doen. Dus je zit ook een beetje op de lijn van Basten dan, of niet? Dat viel me tegen. Zit je dan op de lijn van Basten of zeg je van nou, voordat we daar zijn, kijk gewoon naar wat je zelf doet? Ja, ik zit gewoon deels op de lijn van Basten, zonder daarbij Virgil van Dijk echt alleen maar aan te vallen. Want ik vind dat er daar meer bij zijn die alleen hij verwoordde het. Hij is de aanvoerder, hij staat daar voor die groep. Dan vind ik dat je in de analyse van de wedstrijd het eerst bij jezelf moet zoeken en niet bij de tegenpartij. En niet zeggen, ja, de tegenpartij was vandaag zo goed. Ja, oké, maar hoe komt het dat ze zo goed waren? Ja. Dat ligt aan jezelf. En wat hebben wij dan niet goed gedaan? En wat hadden wij dan beter moeten doen? Nou, ja. en daar gaf hij geen antwoord op. Of dat werd hem ook niet gevraagd. Maar hij legde het bij de andere partij neer. Nou, en dat vind ik niet, dat hoort niet bij een leider. Hè? Die komt voor de camera, die moet een verhaal hebben en zeggen van, nou, dat en dat en dat vind ik van de wedstrijd. En niet naar de tegenstander kijken. Het houdt veel mensen bezig. We praten er ook over met Mark Lammers, voormalig bondscoach van de hockeyvrouwen en van de Belgische mannen. Geeft ook presentaties, workshops over leiderschap, weten kortom veel vanaf. Mark, goedenavond. Goedenavond, zei je. Je hebt ook op hoog niveau zelf gespeeld, natuurlijk vijfvoudig international. Ook aanvoerder geweest? Ja, bij mijn club. Ja, een hele lange periode bij mijn club ook aanvoerder geweest. Ja. Bij Den Bosch, wat was je er voorheen? Nou, ik was toen echt al bezig met ook meerdere mensen bij betrekken. Ik vind dat niet één iemand met een bandje de verantwoordelijkheid moet krijgen. Want dan leggen we veel te veel verantwoordelijkheden en druk op die ene speler. Ik vind dat je bent altijd met 4-5 key players. En dan moet je die verantwoordelijkheid met elkaar delen. En dus ook die mensen een kans geven in hun specialiteit, waar ze goed in zijn. De een is goed in boos worden en de ander is goed om even met de scheids te praten. En iemand anders is weer heel goed met de jongere spelers. Dus je moet dat een beetje verdelen, vind ik, in een team. En niet alles op één schouder moet. Want dat zie je bij Virgil ook. Dan wordt hij geïrriteerd en dan speelt hij zelf niet meer lekker. Maar als jij dan die microfoon onder je snuffert kreeg, ging jij dan eerst kijken, ja, maar zij waren zo goed of zij hebben dit gedaan? Of zocht je keken naar je eigen team ook? Nee, ik ben met Gert-Jan eens. Ik heb 100% invloed op mezelf. Dus het eerste wat je moet doen is terugkijken. Wat kan ik de volgende keer beter doen? En wat kan ik efficiënter, slimmer doen? Hoe kan ik beter inspelen? Gewoon naar jezelf kijken. En Nooit naar anderen, want daar heb je geen Hollandse invloed op. En ja, ik zeg ook vaak in de sport ook, kijk, een duidelijke structuur biedt ruimte voor avontuur. Dat betekent dat je duidelijke afspraken meer vanuit het team moet laten komen. En veel meer vanuit de spelers zelf, wat Gert-Jan ook al net al zei. De spelers zelf initiatief gaan nemen en verantwoordelijkheid nemen. En ook zelf keuzes maken in het veld. En dus niet de hele tijd naar de coach kijken. En ja, daarin vind ik dat er nog wel veel winst halen is. Ja. Ja. Even terug naar Gert-Jan, want jij bent zelf ook jarenlang aanvoerder geweest bij Heerenveen. Hoe vulde jij die rol in? Ik was ook al wat ouder, hè, toen ik aanvoerder werd. Ik was een jaar of 26. En wat je dan probeert te zijn is voor de jonge jongens. Een soort verbinding te zoeken tussen jou en de technische staf. En die was toen veel kleiner als tegenwoordig. Dan is een hele uitgebreide staf. Hè, maar dan had je heel veel te maken gewoon met de hoofdtrainer. Vaak had je niet eens een assistent en hoger de keeperstrainer. Ja, maar dan zag je de verbinding en was je er voor iedereen. En voor de rest probeerde je de club te vertegenwoordigen, hè, op een positieve manier. En vaak zat dat ook in de senioriteit. Ik zei al, ik was al wat ouder toen ik aanvoerder werd. Had ik het ook kunnen afkijken van wat anderen. En op die manier groei je door. En dan probeer je ook in de wedstrijd de kaart te trekken. Hè? Dus te laten zien wat ze moeten doen. De juiste instelling. En ook mensen wijzen op hun verantwoordelijkheden. Hè? En kijken of de afspraken die gemaakt zijn ook worden nagekomen. En dat ook als je minder goed in je vel zit. En dat is wel heel moeilijk. Want je hebt zelf natuurlijk ook wel eens minder goede wedstrijden gespeeld. Maar dan toch ben je de aanvoerder. Ja, en moet je die taak op je nemen om mensen aan te sturen. En proberen daarin het goede gedrag naar boven te krijgen bij een ieder. Ja. Na de woorden van Verbasten was Van Dijk al vrij snel met de reactie. Die zei, ja, Verbasten is altijd negatief. En die zit in heel veel een beetje analyses te maken. Vandaag kwam er een tweede reactie. En toen kwam je eigenlijk terug op de woorden die hij vrij snel na de wedstrijd had. Ik had inderdaad misschien daar eigenlijk niet eens iets op moeten zeggen. Want ik weet natuurlijk ook hoe het werkt in de wereld. En ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten en wat hij heeft bereikt. En dat zal altijd zo blijven. Toen zei hij altijd negatief. Nee, maar dat komt. Kijk, ik ben natuurlijk ook maar een mens. En op dat moment had ik er niks over moeten zeggen. En omdat ik ook dondersgoed weet dat dit natuurlijk dan weer veel groter wordt gemaakt dan het zou moeten. We hebben als team hadden we geen goede pot gespeeld. En ik ben natuurlijk de aanvoerder. En ik ben natuurlijk ook een van de jongens die wat meer in de picture staan hier. En dat is nou eenmaal zo. En ik weet natuurlijk ook dat de verwachtingen altijd hoog zijn. En kritiek hoort er altijd bij. Ja, Mark Lammers, zijn dit woorden van een leider? Nou, hij herstelt het in ieder geval, enigszins herstelt hij het wel. En dat is ook wat ik al zei, van ja, er ligt wel heel veel druk op die jongen. En door de coach dus maar één iemand aanvoerde en door de buitenwereld. Hij moet alles meteen reageren en uit emotie ja, is hij dus blijkbaar ook een beetje geïrriteerd. En nu herstelt hij dat netjes. Ja. Ja. Als je kijkt naar de rol van de captain, hè, hoe belangrijk is die voor jou? Nou, precies wat Gert-Jan net ook al zei. Van je hebt een voorbeeldfunctie. Ik zeg altijd, mensen boven in hiërarchie, die moeten vooraan lopen op de training. Dan is het als coach wel heel makkelijk. Kijk, als iemand boven in hiërarchie achteraan loopt op de training, ja, dan wordt het lastig. En daarom is denk ik iemand die het voorbeeld is, die mensen opvangt. Maar ja, uiteindelijk merk je wel dat de verantwoordelijkheden wel heel veel worden. En dat is vaak het gevaar, vind ik, van één iemand alleen maar captain maken. Ik hou meer van 3-4 captains in je team. En je ziet steeds vaker in het hockey, ook tophockey, dat de aanvoerdersband gewoon doorwisselt. Om die 3-4 spelers alle 4 verantwoordelijkheid te geven. En niet één iemand. Maar wat, en dan zeg je, dan leg je niet te veel verantwoordelijkheid bij één persoon? Nee, precies. Dan heb je ja, de bandjes voor de officials. Hè. Het gaat er veel meer om intern in het team. Daar heb je vaak 3-4 spelers die de kar trekken. En ja, natuurlijk, als je één leider hebt, dan is het mooi, is het gaaf. Die het voorbeeld geeft en die voorop loopt. Maar soms is dat niet altijd. En zeker in deze generatie is niet altijd dat je meteen een leider hebt. Nou, dan kan het wel zijn dat je de verantwoordelijkheid moet delen over meerdere spelers. En dat is het voordeel wat ik nu merk ook bij ons in het hockey, is dat je de verantwoordelijkheid lager in een team legt bij meerdere spelers. Dan gaan ze die verantwoordelijkheid ook nemen. Want als ik een open vraag stel, ja, dan moeten ze gaan nadenken. En als ze nadenken, moeten ze met een antwoord komen. Ja, dan hebben ze eigenlijk al de oplossing voor in het veld. En dat doen we met videoanalyse. maken we ze verantwoordelijk van welke keuze ga je de volgende keer maken. En niet de coach niet alles voorzeggen, maar veel meer de spelers laten zelf nadenken. En dat doe je niet alleen maar door een aanvoerder. Ik denk dat je dat nog beter kunt verdelen, waardoor je de meerdere spelers eigenaar maakt van de tactiek en de strategie. Ja, dat is natuurlijk wel hockey. Dat is een sport waarin nogal eens wat noviteiten en andere dingen worden uitgeprobeerd. Zie jij zoiets ook wel in het voetbal gebeuren, Gert-Jan? Welke noviteit bedoel je? Nou, dat je bijvoorbeeld 3 of 4 mensen aanwijst en dat de aanvoerdersband rouleert. Ja, maar ze moeten er wel zijn. En dat is niet in elke groep voorhanden. Ik bedoel, ik heb een heel goed seizoen gehad bij AZ. Daar had ik mee te danken aan 3 jongens die de kaart trekten. Dat was Pontus Wernblom, dat was Rasmus Elm en dat was Mooijsander. Dat waren 3 jongens die een verlengstuk waren van jou als trainer in de kleedkamer. Die zorgden voor de kleedkamer. Pontus Wernblom met name op het trainingsveld. Die deelde af en toe ook gewoon een tikkie uit. Hè? Op het moment dat iemand zijn werk niet deed, dan zocht hij hem op. En dan ging hij moedwillig ging hij er een keer met een harde tackle in. En die zei van wel scherp blijven, want ik moet zondag met jou die wedstrijd winnen. Ik moet met jou de punten halen. Ja, dus die, en dan hoef je als trainer bijna niks te doen. En heel hoog hier en daar een keer bijsturen en dat niet escaleert. Maar dat is de ideale situatie voor een trainer als jij dat soort mensen hebt. Hè, die voor jou, hè, want jij als trainer coach staat toch ver uit die kleedkamer. Want daar kom je zo min mogelijk. Want dat is het domein van de voetballers. Ja, en als je daar dan anarchie hebt, ja, dan kun je nooit top presteren. Dus het is heel belangrijk dat er spelers zijn die niet alleen voetbaltechnisch en tactisch door jouw bril kijken, maar dat ze ook in mentaal opzicht de verantwoordelijkheden in de kleedkamer en dus buiten de trainingen om en zo ook delen met de trainer en hetzelfde idee met elkaar hebben. En dan bij spekkopen, dat doe je ook mee om de landstitel. En dat hebben we ook gedaan in dat jaar. Helder. Twee leiders eigenlijk over leiderschap. Dankjewel, Mark Lammers, voormalig bondscoach van de hockeyvrouwen in Nederland, en Geert-Jan Verbeek. Marokko wist vanmiddag te stunten tegen de Belgen. Sowieso was het een bijzondere wedstrijd, want net als in Nederland zijn er ook in België veel Belgen met Marokkaanse roots, en die moesten vandaag ook een kant kiezen. België of Marokko, dat is een dilemma op het veld en ook voor de fans. Een verslag van Eline de Zeeuw vanuit Qatar. Voor het stadion lijken toch aardig wat mensen in dubio. Deze man die draagt bijvoorbeeld het voetbalshirt van Marokko, maar draagt dan de Belgische vlag om zijn middel. En zijn vriendin heeft het precies andersom. Tot een half uur voor vertrek hebben we nog altijd niet gekozen wie gaan wat aandoen. Dus we waren nog aan het zien welke t-shirt ga ik aandoen, welke t-shirt gaat zij aandoen. En voilà. Dus nu zijn we er. Belgische t-shirt, Marokkaanse vlag, Belgische vlag. En voilà, voor beiden. Hè. Marokko is het land van jullie voorouders, maar jullie zijn in België geboren. Ik ben in België geboren, zij is wel in Marokko geboren. Ouders zijn van Marokko, al grootouders zijn van Marokko. Maar wij zijn Belgisch, dus ja. Voor Marokkaanse Belgen is het een dilemma. Voor welk land juichen ze? België of Marokko? Het is een strijd die zich ook op het veld afspeelt. Op het opstellingenlijstje dat vlak voor de wedstrijd wordt uitgedeeld tussen België en Marokko staan 4 voetballers met de dubbele nationaliteit Belg en Marokkaan. Alle 4 hebben 2 paspoorten, alle 4 werden geboren in België. Toch staan ze nu allemaal in het shirt van Marokko op het veld. Ja, je ziet dat ook in België steeds meer jonge talenten doorbreken en dat zij keuzes moeten gaan maken. En je merkt gewoon dat eigenlijk net zoals in Nederland die tendens ook in België aan het opschuiven is naar het Marokkaanse elftal. Marokkaanse Belgen kiezen vaak niet langer voor hun geboorteland, maar voor het land van hun grootouders. De trend is gekeerd, zegt Nordin Goudani. Hij deed onderzoek naar voetballers met Marokkaanse roots en is ook host van de WK talkshow Mokro Inside. Kijk, in het verleden kozen Fellaini en Chadli voor België. Ja, je ziet nu een groot talent El Ghanous kiest voor Marokko. Zerawi kiest voor Marokko. Mlekko is hier vooral voor Marokko, dus ook in België zitten ze met het handen in het haar. Volgens Goudani zijn er meerdere redenen waarom talenten met een dubbel paspoort steeds vaker voor het nationale elftal van Marokko kiezen. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat ze voor Marokko kiezen, is gewoon omdat Marokko gewoon een heel goed land is geworden. Goede organisatie, grote spelers zoals Ziyech en Hakimi die voor Marokko kiezen. En dan maakt het ook makkelijker om dan voor Marokko te kiezen. Kijk, als ze moeten kiezen vanuit sportieve aspect en die zijn gelijk, kiezen ze altijd voor Marokko. Dus als ze op gevoel moeten kiezen, dan zal het hart altijd sneller kloppen richting Marokko. Bilal El Ghanous bijvoorbeeld, die speelde in september nog voor de Belgische belofte, maar koos in aanloop naar het WK toch voor Marokko. Commentator van Sportza, Peter van den Bemt, die weet dat de Belgische voetbalbond daar enorm teleurgesteld in was. Dat is wel iemand van wie je nog gaat horen, die volgens mij, als hij kan blijven bevestigen, staat voor een grote internationale carrière. Hij is nog maar 18 en is eigenlijk al de patroon op het middenveld bij de competitieleider bij ons, Racing Genk. Dus ja, dat is wel iemand die in de transitie waarin het Belgisch elftal zit, zeer goed zou gepast zijn natuurlijk. Dus wat dat betreft is het wel zonde. Maar wat we er ook zouden aan hebben gedaan, hij had sowieso voor Marokko gekozen. Ja, wat zou België moeten doen. De jongens die zien ook dat de Marokkaanse academie, de opleiding, de faciliteiten, die zijn misschien nog beter dan in Europa. Dus die slag heb je eigenlijk al gemist. Dus ja, wat kan België doen? Wat kan Nederland doen? Het is misschien naar om te vertellen, maar ze kunnen eigenlijk helemaal niks doen. Hoe dan ook is het mede dankzij die Marokkaanse Belgen, en Nederlanders trouwens, dat Marokko stunt tegen België. En daar is de 2-0. Abu Ghlal zet het mes definitief in België na die geweldige actie van Hakim Ziyech. Marokko tegen België eindigt in 2-0, ook als het om het aantrekken van talenten gaat. En wat betreft de fans na de wedstrijd? Nee, het is wel altijd lastig, maar we kiezen natuurlijk voor ons vaderland. Het sfeer is daar echt, ja, je ziet het, echt ongelooflijk. Het is echt prachtig om te zien en het gevoel is gewoon niet te beschrijven. En, het is gewoon feest vandaag en laten we hopen dat we gewoon doorgaan naar de volgende ronde en dat we zo ver mogelijk kunnen komen. Groot feest! Ja, ja, mooi feest en het wordt nog een lange nacht hier in Qatar, in Doha. Belgen verloren dus met 2-0 van Marokko. De reacties in de Belgische media die waren niet van de lucht. Een ramp in Qatar. De Rode Duivels verliezen met 2-0 van Marokko. En het was dik verdiend voor de Marokkanen, bij wie de invallers gewoon veel scherper waren dan bij de Rode Duivels. Een ramp dus, niet minder dan dat. Zo werd de wedstrijd omschreven in de Belgische talkshow Devil Time. Andere Belgische sportjournalist hangt nu aan de lijn. Hans van der Weggen, goedenavond. Goedenavond. Een ramp, vind jij dat ook? Wel, nee, ramp ik persoonlijk niet. Nee, maar het is wel de chroniek van een gevreesde afgang. Hè. Het was een beetje, er waren toch een aantal scenario's die in die richting wezen dat het op zo zou kunnen uitdraaien. Voorlopig althans, hè, want er is nog een kans. Hè. Mm-hmm. Het vervelende is, ik hoorde daarnet dat het een groot feest was. Het vervelende is dat er geen groot feest is geweest in Brussel. Hè. Daar, Brussel staat voor de helft in brand. Ja. Auto's omgekeerd, in brand gestoken, enorme rellen op straat, waterkanon erbij. De ME, of de Belgische ME dan, in Brussel en in Antwerpen. Dus wat dat betreft is het niet echt een feest geworden. Nee, maar goed. Het is ook in Nederland op een aantal plekken onrustig geweest. Waar ging het mis op het veld vanmiddag? Wel, de beste Belg in de eerste wedstrijd tegen Canada, waar alle Belgen ongeveer ondermaats waren, dat was de keeper, die Thibaut Courtois. Die ging nu echt twee keer gruwelijk in de fout op een identieke ongevaarlijke vrije trap met een ongevaarlijke hoek. Laat deze een korte hoek vrij. De eerste keer loopt er nog een Marokkaan bij hem in de weg in buitenspel, dus het is geen doelpunt. Maar de tweede keer overkomt hem dat opnieuw. Ja, en dan zie je ergernis in dat team. Die 2-0 ja, van Nederlandse makelij, we net gehoord, is naar Abu Ghlal al. Dat was gewoon uitgespeeld. De verdediging te traag, compleet uitgespeeld. En de Belgen zelf, ja, wat doen ze niet? Ja, ze vallen een beetje aan, maar ze creëren geen enkele kans. Als ze op doel schieten, ja, dat gebeurt af en toe eens. Ze schieten maar de helft op doel vergeleken bij het WK 2018 of 2014. Ze scoren ook bijna niet. Terwijl ze op vorige WK hadden ze al 8 doelpunten gescoord na 2 wedstrijden. Nu eentje. Dus het oogt allemaal stram, traag, stroef. Ja. En terwijl je toch, je noemde al de Courtois, je hebt de Bruyne, dat zijn geweldige spelers allebei. Die komen in deze setting niet eigenlijk uit de verf. Ligt het ook aan de bondscoach? Nee, het ligt niet echt aan de bondscoach. Ik denk dat het ligt aan het feit dat die twee spelers nog wereldtop zijn. Maar dat heel veel van die andere spelers zijn afgezakt naar een lager niveau. En de nieuwe jonge jongens niet op het veld staan. En De Bruyne ergert zich mateloos aan de rest. En de rest ergert zich maar, of een aantal van de rest, met name de verdediging, ergert zich aan De Bruyne. En Hazard, Eden Hazard, die zelf natuurlijk geen deuk in een pakje boter meer trapt de laatste jaren, die heeft gisteren gezegd, ja, onze verdediging is niet van de snelste. Ja, dat, je ziet er een soort tweespalt ontstaan in het team. Het team valt uit elkaar. Ja, de gouden generatie, dat goud blijkt dus gewoon bladgoud en dat bladdert nu af en daaronder zit een soort blik. Het is niet mooi wat er nu nog overblijft. Nee, we hadden net een gesprek over leiderschap. Wie gaat deze ploeg dan nog in de dagen die komen in elkaar duwen? Ja, in principe zou Kevin De Bruyne moeten de kar trekken. Maar die is vandaag, heeft hij 27 keer zijn bal verloren. Dus dat is ook al niet echt hoopgevend. Hij wordt niet echt aanvaard als leider, omdat hij te agressief zijn mening wil doordrukken. Hij wil de City voetbal spelen. De anderen willen een beetje meer verdedigend spelen. Ja, het resultaat is dat er dan ook aan de kant een bondscoach staat die ook niet echt meer dat team in de hand heeft. Zoals we het nu kunnen zien van op afstand weliswaar. Hè? Want we zitten natuurlijk niet in het trainingscentrum of in het hotel. Maar ja, het ziet er allemaal niet goed uit. Het is ineens in elkaar aan het stuiken. Ja, nou hoor ik bij jou al een beetje defaitisme erin sluipen. Hoe kijkt de rest van Vlaanderen of de rest van België er tegenaan? Nou, de rest van België die zit nu natuurlijk op de nek van Roberto Martinez. Hè. Die is nu 6 jaar bondscoach. En die denkt, iedereen roept al van voor het WK. Ja, die moet eigenlijk een keer weg, die man. Hij moet doorselecteren. Hij moet jonge jongens selecteren enzovoort. Ja, die wordt dan geëvalueerd door de technisch directeur. Het probleempje is alleen, hij is zelf de technisch directeur. Dus je moet zichzelf gaan evalueren. Ja, dat wordt dus wel een klein probleem. En het is niet zo dat België nu collectief in een depressie is verzeild. Zo hoog blazen België niet van de toren. Maar ja, het defaitisme is er wel. En er is, ik denk dat 80% nu heeft in een soort poll gezegd van, ja, wij geloven niet meer in de kwalificatie. Hoewel, het is eigenlijk vrij simpel. Ze moeten gewoon winnen van Kroatië. Ja, en zie jij dat gebeuren? Want dat kan natuurlijk wel gewoon. Ik zie het niet gebeuren, nee. Ik zie het niet gebeuren. Ik denk niet dat ze dit nog gekeerd krijgen. Dat dit team nu ineens weer in elkaar valt. En in elkaars armen valt ook. Dat zou ook helpen. En aan hetzelfde touw gaat trekken. En nee, dat zie ik niet meer gebeuren. Ik heb ook Kroatië gezien vandaag. Die zijn ook wel redelijk oké. Die zijn heel sluw ook, heel snel. En nee, ik zie het echt niet gebeuren. Oké. Hans van der Weggen, hou het veilig. Hè? Is het rustig buiten? Bij mij, waar ik ben, wel. Ja. Ik woon hier in Brussel, we zien die beelden wel. Hè, dus ja. Nee, geen probleem. Behalve inbrekers in onze straat is er niks. Dus. Nou ja, de donkere dagen komen eraan. Hou je goed, dankjewel. Hans van der Weggen. De Nederlandse hockeyvrouwen die speelden vanmiddag hun eerste interland onder de nieuwe bondscoach Paul van As. Hij is de opvolger van Allison Annen. Die werd in januari ontslagen nadat bekend werd dat er een angst- en zwijgcultuur heerste bij de vrouwenhockeysters. Onder Van As moet er een nieuw tijdperk aanbreken bij Oranje. En dat tijdperk dat begon met een 5-0 overwinning op Ierland. Een bijdrage van Dien van het Laar. Hoe vond je je eerste interland als bondscoach van de Oranje Vrouwen? Ja, ontzettend leuk. Ierland is natuurlijk wel een tegenstander die behoorlijk onder ons staat. Maar wel gaaf om nieuwe hockeythema's te presenteren en die proberen verder uit te rollen. Dus dat is wel heel leuk. En de sfeer hier is ook fantastisch. Voor kiepster Justine Koning een overwinning met een gouden randje. Zij kiepte namelijk haar 100ste interland. Ja, heel bijzonder. Ja, ik heb echt de hele dag met een glimlach op mijn gezicht rondgelopen. Echt vet. Het is ook de eerste interland onder de nieuwe bondscoach. Hoe vond je het? Het was ik denk voor een eerste interland nu prima. Echt nog wel veel ruimte voor verbetering, zeker de tweede helft. Maar ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Je zag dat we graag willen en je ziet een beetje wat voor soort hockey we willen spelen. Het was een bijzondere dag. Het is de eerste keer dat de Oranje Dames na het gewonnen WK weer voor eigen publiek spelen. En daarom worden ze hier feestelijk gehuldigd in Beeldhoven. Hoe is het om bijna een half jaar na dato nog gehuldigd te worden voor dat WK? Ja, eigenlijk wel gek, moet ik zeggen. Het is al wel lang geleden. Het regent ook, dus de meeste mensen waren natuurlijk wel naar binnen. Na een half jaar denk je wel, we kunnen wel weer naar het volgende toernooi kijken natuurlijk. Dus ik vind het altijd wel belangrijk om even terug te kijken op de successen die we behaald hebben. Maar na een half jaar, ja, het blijft leuk, maar het was voor mij niet per se nodig. Brengt het ook een dubbel gevoel met zich mee, gezien het feit wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar? Nee, dat niet zozeer. Want uiteindelijk is het proces richting het WK wel echt een hele bijzondere geweest. Veel emoties, maar ook wel echt hele mooie momenten. We hebben daar veel geleerd. We zijn ook als ploeg dichter bij elkaar gekomen. Dus het heeft niet per se te maken met dat het WK lastig was of zo. Want de WK-winst kende ook een keerzijde. Speelsters keerden fysiek en mentaal uitgeput terug door de angst- en zwijgcultuur die destijds in het team heerste. En daardoor waren spelers hockeymoe, zegt bondscoach Van As. Nou, er was echt behoefte aan ruimte. Het was iets te veel gespannen en iets te veel moest. Ik merkte het zelf bij mezelf niet per se. Ik had juist heel veel zin om weer te beginnen. Juist omdat er ook een nieuwe coach was. Sommige meiden hebben dat wel gehad. We gaan nergens naartoe. Geen groot toernooi. Oké, we gaan nu 4 Pro League wedstrijden. Maar het is geen EK of WK. Dus we kunnen iets ontspannender daarmee omgaan. En het was ook tijd om voor heel veel spelers om nu even inderdaad die ruimte te pakken. Dat je ook echt weer de hockeyhonger krijgt. Zie je het ook als het begin van een nieuw tijdperk? Ja. Toch wel. Eigenlijk om het open te breken, om op een andere manier ook tot topprestaties te komen. Want dat is natuurlijk wel de uitdaging. Dit team is wereldkampioen, Olympisch kampioen, dus nummer 1 in de wereld. En nu is het zaak om uiteindelijk die positie te kunnen handhaven. En liefst zelfs uitbouwen, sportief gezien, op een andere manier. En dat is mij gevraagd om dat te doen. Vandaag was fase 1. Ja, fase 2 die begint dan aanstaande donderdag. Dan stapt het team op het vliegtuig naar Argentinië, waar het in een periode van 20 dagen 4 duels afwerkt in de Pro League. Brady for More van Krasip. Morgen weer een nieuwe dag op het WK voetbal. Titelfavoriet Brazilië neemt het dan op tegen Zwitserland. Beide landen zijn het WK begonnen met een zege. Normaal gesproken niets aan de hand dus. Maar bij Brazilië ligt het toch wel even anders. Een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Bondscoach Tietje kan kiezen uit aanvallers van Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Tottenham Hotspur en Manchester United. En toch gaat het in de aanloop naar het duel met Zwitserland alleen maar over de aanvaller die hij niet kan opstellen. Doe Neymar. Neymar is Neymar. Neymar. Kon Neymar. Neymar dus, de sterspeler die tegen Servië geblesseerd uitviel. En volgens Erik Faria, presentator van Globo TV, een grote Braziliaanse zender, zit Tietje nu echt behoorlijk in de rats. I think so, because since 2016, when he became a Brazilian coach, he always says that Neymar is in the same level Messi and Cristiano. So if you lose Messi, if you lose Cristiano, you have a big problem, you know? Een groot probleem, ja, dat zal allemaal best, maar met zoveel wereldspelers is er vast ook wel een oplossing. Yes, it's true. We have a lot of wonderful players, but we have just one special player, and this is Neymar. And I think that for a win, a World Cup, you need a nice team, other good players, but you need one special player. Yeah. And we have just one special player, is Neymar. Een speciale speler, ja, dat is Neymar nu eenmaal. Een speler die een team wereldkampioen kan maken. En wat dat betreft was het verhaal in eigen land eigenlijk gewoon al geschreven. Hij was in topvorm, Neymar, en klaar om zich te voegen in een lange reeks van grootheden in Brazilië. We grow up with a lot of special players. We remember Pelé, Romário, Ronaldo, Rivelino. These players won World Cup. We need these special players. We love these special players, you know. En dus wordt de situatie van Neymar met angst en beven gevolgd. Hij plaatste zelf een foto op de sociale media van zijn dikke enkel. Nou ja, je hoeft geen dokter te zijn om te kunnen zien dat de wedstrijd tegen Zwitserland nog veel te vroeg komt. Maar ja, wanneer die dan wel weer kan spelen? De bondscoach was er nog wat schimmig over, maar hij zei in ieder geval wel dat hij ervan overtuigd is dat Neymar dit WK nog in actie zal komen. Of dat echt zo is. Dat valt nog te bezien. En dus zou je zeggen dat het vertrouwen in eigen land in de goede afloop behoorlijk gekelderd zal zijn. Maar nee hoor. Zo werkt het niet in het land van de vijfvoudig wereldkampioen. No, no. Because we have five stars, so we always think that we will win, you know? Our confidence is too big. Vanaf 5 uur morgen te volgen op deze zender Brazilië tegen Zwitserland. In de ochtend Cameroen, Servië, dan ook nog Zuid-Korea, Ghana en Portugal, Uruguay. 4 wedstrijden morgen. En die gaat natuurlijk ook allemaal volgen, de presentatrice van het programma na ons. Met het oog op morgen, u hoort zo meteen Mieke van der Wij. Goedenavond. Ster. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het is tijd om geld te besparen. Wolle sokken aan, een warme trui. En de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. We hebben in ons land een probleem. De kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Ja,